teraz za 629 zł. I do września nie płacisz. Do 40 rat 0% na cały asortyment. RRSO 0%. Promocja ratalna do 3 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia. Sobota, 22 czerwca, jest 16. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Na południowym wschodzie Polski burze dadzą się we znaki, ostrzegają meteorolodzy. Reprezentacja wyjeżdża, ale kibice zostają. Polacy będą oglądać Euro w Niemczech. Mazowiecka Regionalna Organizacja Turystyczna wydała atlas rowerowy Mazowsze na rower. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia trzeciego stopnia przed burzami dla południowo-wschodniej części Polski. Chodzi o województwa podkarpackie i lubelskie. Dyżurny synoptyk MGW Michał Folwarski mówi, że front burzowy powoli opuszcza Polskę, ale do godzin wieczornych będzie odczuwalny w tych regionach. Nadal tutaj mogą i towarzyszyć właśnie głównie takie bardzo silne porywy wiatru, więc te ostrzeżenia, które są tutaj akurat trzeciego stopnia, jak najbardziej jeszcze obowiązują. Te porywy lokalnie do 100-120 jak najbardziej jeszcze są w czasie tych burz możliwe, tak samo jak bardzo silne opady deszczu 30-40 mm, no i także oczywiście opady gradu. Z kolei w zachodniej części Polski burze również mogą wystąpić, ale z mniejszą intensywnością. Już zdecydowanie mniejszą aktywnością punktowo mogą jeszcze im towarzyszyć nieco silniejsze opady deszczu do około 20-30 mm, porywy wiatru w granicach 70-80 km na godzinę, ale to też z biegiem godzin do wieczora powinny też systematycznie osłabnąć, zresztą podobnie jak tutaj w tej wschodniej części kraju. Jutro nie są spodziewane żadne burze. Polscy piłkarze są już poza mistrzostwami Euro, choć muszą zagrać jeszcze jeden mecz. Polscy kibice chcą na rozgrywkach zostać jednak dłużej. Godziny od fatalnego występu polskiej reprezentacji mijają. Biało-czerwone flagi w Berlinie nie powiewają już tak licznie jak wczoraj przed meczem. Kibice wciąż analizują, co się stało. Optymistycznie byliśmy nastawieni na ten mecz, a od samego początku wyglądał on w takim stylu, w jakim niestety od lat nas nasi piłkarze przyzwyczaili. Czyli wykopywanie piłki do przodu, brak możliwości utrzymania się, brak pomysłu, brak trzech podań i jakiegoś rozegrania piłki. Zawsze były wielkie nadzieje, zawsze nam brakuje kropki nad i. Czyli wykończenia, środek pola nie istniał, żyjemy dalej. Nic poza tym, zobaczymy, czekamy na Francję. Jesteśmy pogodzeni z tym, że z grupy nie wyjdziemy. Polscy fani, którzy w większości dziś wyjeżdżają do Polski, zamierzają wracać do Niemiec, by dalej uczestniczyć w piłkarskim święcie. Z Berlina, Adam Górczewski, Polskie Radio. Trasa do Żelazowej Woli, Zielone Siedlce, a może przez Kampinoski Szlak Rowerowy. Na wakacje dla wielbicieli dwóch kółek Mazowiecka Regionalna Organizacja Turystyczna wydała atlas rowerowy Mazowsze na rowery. Dyrektor biura Dorota Zbińkowska zapewnia, że wybrać można trasy dopasowane do każdego gustu i różnych umiejętności. Jest 25 tras przejeżdżonych i sprawdzonych przez zespół wydawcy, ale też przez nasze zaprzyjaźnione stowarzyszenie, jak chociażby Mazowiecki Gravel, które to promuje te najdłuższe trasy rowerowe. Pokazujemy profil wysokościowy trasy, pokazujemy opis nawierzchni, czyli od razu Państwo sobie sprawdzają, czy to jest w większości droga w terenie, czy utwardzona, czy leśna, czy asfalt, więc jakby można sobie zaplanować siły. No i ten ślad GPX. Atlas Mazowsze na rowery w wersji mobilnej można za darmo pobrać na stronie modanamazowsze.pl. W formie papierowej rozdawany jest podczas wydarzeń współorganizowanych przez Mazowiecką Regionalną Organizację Turystyczną. W Sopocie trwa 23. Festiwal Teatru Polskiego Radia i Teatru Telewizji. Dwa teatry podczas 3 dni festiwalowych, prezentacja konkursowych słuchowisk radiowych i spektakli telewizyjnych słuchowisk i audycji na żywo. Wiceprezes Polskiego Radia Juliusz Kaszyński podkreślał w sopockim studiu Polskiego Radia, że Festiwal Dwa Teatry to nie tylko konkursy i pokazy spektakli, ale również możliwość udziału w warsztatach, koncertach i wielu programach specjalnych. Słuchowiska i spektakle teatru telewizji to jest oczywiście core, część główna, danie główne tego festiwalu, ale chciałbym Państwa uwagę zwrócić także na słuchowiska dziecięce i warsztaty dla dzieci i młodzieży. Chciałbym także zwrócić uwagę na warsztaty dźwiękowe. I jeszcze jeden bardzo ważny element, a mianowicie reportaże Polskiego Radia, które można będzie usłyszeć przy Teatrze Atelier na plaży. Na festiwalu odbędą się pokazy 16 słuchowisk dla dorosłych oraz 7 dla dzieci i młodzieży. Festiwal potrwa do poniedziałku. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

Sunset. To nagranie rozpoczęło nasze spotkanie, które nadajemy z Radia Rzeszów. Dyskusję o tradycji. Lubomir Melnyk zagrał na antenie programu trzeciego. Michał Nogaś i Maciej Rosół, który audycję realizuje tutaj, witamy bardzo serdecznie z gościnnego studia Radia Rzeszów. Jesteśmy na Festiwalu Wschód Kultury, Europejski Stadion Kultury tu w Rzeszowie. Wczoraj koncert kolektywów Polska, Ukraina, Białoruś i Hiszpania, a właściwie Hiszpania łamana na Wielką Brytanię. Dziś kolejne wydarzenia. Jak patrzymy na tradycję w kontekście popu, muzyki pop i nie tylko? O tym będziemy rozmawiać. Państwa i moimi gośćmi są dziś w Radiu Rzeszów i na antenie Trójki. Menedżerka kultury, producentka koncertów, w tym wczorajszych kolektywów, Halina Przebinda. Dzień dobry. Dzień dobry. Szef Estrady Rzeszowskiej, Marcin Dziedzic. Dzień dobry. Dzień dobry. Muzyk, instrumentalista, wokalista, Tomek Makowiecki. Dzień dobry. Dzień dobry. No i nasz gość specjalny, wspaniały ukraiński kompozytor i pianista Lubomir Melnyk. Hello Lubomir, welcome to Polish Radio. Dziękuję, dobry dzień. Hello. Dzień dobry, witamy serdecznie. Zaczniemy od Lubomira, proszę Państwa. Chciałem zapytać o to, jak Ty rozumiesz w kontekście swojej twórczości i muzyki słowo tradycja. How do you understand in terms of your music, your creation, your cooperations with different artists, the word tradition? Tradition is the most important thing we have. Without Bach and Beethoven and Chopin, I could not even begin to make music. Tradycja jest tym najważniejszym, co mamy, mówi Lubomir Melnyk. Bez Bacha, Beethovena, Chopina nie mógłbym tworzyć. I'm very unhappy with today's society through the internet and telephone is focused only on today and now, because for me yesterday is more important than today. Nieszczęśliwym czyni mnie fakt, że z racji dostępu powszechnego do internetu, do telefonów, mediów społecznościowych, społeczeństwo współczesnego świata skoncentrowane jest tylko na tym, co dzisiaj, a nie interesuje go to, co w przeszłości, co kiedyś. I see that the idea of music is a great mystery and we don't know the origin, but we learn from each other. From what people before did, and we build with that. Muzyka, idea muzyki jest wielką tajemnicą. Być może nie wiemy tego, co było na początku, ale za to uczymy się z pokolenia na pokolenie. Ci, którzy przychodzą od tych, którzy byli, i dzięki temu ta muzyka się rozwija i możemy tworzyć. To teraz patrzę na Tomka Makowieckiego. Czym dla ciebie jest tradycja? No i gdybyś mógł powiedzieć dwa słowa na temat tego, jak pracowało ci się, współtworzyło muzykę wczoraj z Lubomirem Melnykiem. Wyjątkowe doświadczenie to było móc spotkać się z Lubomirem. Ja już wspominałem, że Lubomira poznałem 4 lata temu w Toruniu na festiwalu Nada i miałem przyjemność obejrzeć i wysłuchać jego całego koncertu, który wprawił mnie naprawdę w zachwyt. Jak tylko nadarzyła się okazja faktycznie, żeby wystąpić tutaj w Rzeszowie na Europejskim Stadionie Kultury, no to stwierdziłem, że musi to być Lubomir i bardzo się ucieszyłem w momencie, kiedy dowiedziałem się, że Lubomir zgodził się, że będzie, że przyjedzie i że będziemy mogli wspólnie podejść do muzyki. Myślę, że nie byliśmy łatwymi artystami tutaj dla organizatorów z tego względu, że troszkę podjęliśmy decyzję o tym, jak będzie nasz występ wyglądał tutaj już na miejscu. I cóż, spotkanie wspaniałe, w zasadzie troszeczkę oparte na improwizacji w naszym przypadku. Mieliśmy poczucie, że jesteśmy tu i teraz, grając chociażby Pockets of Light Lubomira. To było też pierwsze, pozwolę sobie za Lubomira może tutaj powiedzieć, pierwsze spotkanie z zespołem jego w ogóle przez okres jego kariery, więc i chyba trafił na dobry zespół. Skromnie mówiąc, albo nieskromnie, za chwilę do Lubomira wrócimy, ale jeszcze bym zapytał ciebie, tym, co was łączy, Tomka Makowieckiego i Lubomira Melnyka, jest jakiś rodzaj osobności. Tworzycie na własnych zasadach, w takim czasie, który dla was jest odpowiedni, z nikim się nie staracie ścigać. Tak. Jak dla ciebie to połączenie muzyki pop, dobrego popu, z muzyką klasyczną, fortepian nie jest obcym dla ciebie instrumentem, wygląda we współczesnym świecie? Słuchaj, fortepian jest dla mnie jakimś takim instrumentem totalnym, podstawą. Akurat w moim życiu fortepian faktycznie odegrał też dużą rolę, bo ja uczyłem się gry na fortepianie. I myślę, że mamy dzisiaj wielu wspaniałych artystów korzystających z tego instrumentu i wydobywających z niego faktycznie piękne dźwięki. Naszym towarem eksportowym też jest chociażby Hania Rani, która myślę, że też mocno inspiruje się Lubomirem. Piękny instrument, bliski mi i taki instrument, który chyba nigdy nie zniknie z muzyki i nawet tej mainstreamowej. Tak mówi Tomek Makowiecki, wracamy do Lubomyra Melnyka. Przed chwilą Tomek mówił o tym, że tutaj w Rzeszowie po raz pierwszy wystąpiłeś na scenie z zespołem. Jakiego rodzaju to było dla ciebie doświadczenie i jak ty patrzysz na współpracę między artystami tworzącymi muzykę klasyczną, komponującymi ją, a artystami, którzy znajdują się w szerokiej przestrzeni popu, tak bym powiedział. Tomek just said that yesterday it was the first time in your artistic life you were cooperating with a band on stage. How was it? And how do you see this cooperation between classical musician, classical composer and the pop artist or pop band? Well, we have two things here. One is meeting of musicians, and musicians can create music together, and we feed on the talent of the other person, and so it's like a little bit like a conversation. Mówimy tutaj o wielu rzeczach. Pierwszą jest spotkanie dwójki artystów, którzy wcześniej nie pracowali ze sobą. Spotkanie, ale też wzajemne tworzenie, inspirowanie się sobą. Lubomir mówi wręcz o karmieniu się talentem, możliwościami tego drugiego. The union of pop music and classical music is very easy, even though they seem so different. Because we have one spiritual river from the heart that flows with something called cadence, the flow of chords. And these chords are the spiritual river of our heart. Mówi Lubomir Melnyk o, tak to przełożę, strumieniu albo rzece w jakimś rodzaju duchowego zrozumienia, które wypływa z serca. O tym, że spotykają się dźwięki, akordy, to wszystko, co pozwala wspólnie tworzyć muzykę. No i to też, jak rozumiem, wydarzyło się wczoraj tutaj w Rzeszowie przy okazji spotkania Tomka i Lubomyra. So I see when I experience, when I listen to Beethoven's violin concerto, the middle movement is incredibly beautiful. And tears, it's so beautiful. And yet it is very refined music, but in essence it's the same as the beauty of a very strong pop song. They have great similarity. Na pewno państwo rozumieją, ale w skrócie wytłumaczę, przełożę, że kiedy słucha się na przykład koncertów Beethovena i zestawi się to z piosenką popową, to właściwie ten rytm, ta myśl, która jest w tym wszystkim ukryta, to poczucie zrozumienia jest bardzo zbliżone, bardzo podobne. So it was like this yesterday? Tak było też tutaj wczoraj w Rzeszowie? Yes. And it's also because Tomek's voice for me is a little bit like the violin. Yeah. And so it's almost like a concerto with orchestra and a solo violin and piano. All together. Głos Tomka Makowieckiego w jakimś sensie brzmi albo przypomina Lubomirowi Melnykowi dźwięki wydawane przez skrzypce, więc to był jakiś rodzaj koncertu. Jak się czujesz z tym, że no, jesteś skrzypcami? Skrzypce są wyjątkowym instrumentem, ale tak faktycznie nie zastanawiałem się nad tym. Natomiast ja faktycznie głos traktuję jako instrument. Na pewno wczorajsze wykonanie Pockets of Light, którego utworu jestem totalnym fanem, było faktycznie dla mnie takim przeżyciem, gdzie mój głos wybrzmiał, być może ta melodia, faktycznie melodyka tego utworu. Przepraszam, że tak chaotycznie się wypowiadam, ale jestem jeszcze... Przejęty. Jeszcze jestem tak przejęty wczorajszym dniem. Także tak, zagrałem wczoraj na skrzypcach. To nagranie, ten utwór Pockets of Light wybrzmi na antenie Trójki na zakończenie Super. Naszego spotkania, ale chciałem zapytać Lubomyra, bo nigdy nie mieliśmy okazji rozmawiać wcześniej, czy ten oryginalny głos w nagraniu należy do ciebie? Is it your original voice in Pockets of Light? Is it you singing? No, but it could be, because my voice sounds like that. But I did not make the words, so there was... Nie, chociaż mógłby to być Lubomyr, ponieważ jego głos tak właśnie brzmi, odpowiada wielki ukraiński pianista, który jest dzisiaj naszym gościem w Radiu Rzeszów. Zostawmy tutaj, nie uchylajmy tajemnicy, rąbkę tajemnicy. Kto śpiewa w tym nagraniu, będą Państwo mieli okazję posłuchać tego na zakończenie naszego spotkania. Wrócimy za chwilę do artystów, ale teraz patrzę na Halinę i Marcina, którzy zajmują się doprowadzaniem do sytuacji, w której artyści się spotykają na scenie. Wczoraj, przypomnę, w Rzeszowie i na naszej antenie artyści z Polski, Hiszpanii, Ukrainy, Białorusi. To dla ciebie, Halina, nie jest pierwsze tego rodzaju przedsięwzięcie. Powiedz, jak z twojej perspektywy, osoby, która to wszystko musi przygotować, ogarnąć, zorganizować, wyglądają te spotkania różnych światów, także tradycji różnych? To zawsze jest nieproste. To, co powiedział Tomek, faktycznie ten kolektyw był trochę wyjątkowym kolektywem ze względu na improwizację, bo ja staram się myśleć o tym koncercie jako o całości, mimo że zawsze są 4, czasami 5 kolektywów, z których każdy jest inny, zupełnie inny. Staramy się najpierw wybrać polskich wykonawców do tego koncertu, tak żeby byli odmienni, różni, troszkę z różnych dziedzin, a potem dopiero następuje uzupełnienie ich o tych artystów, z którymi oni chcą pracować. Mamy tutaj, ponieważ to jest wschód kultury, mamy dosyć dużo artystów ze wschodu, czyli Armenia, Azerbejdżan, Gruzja, Białoruś, Ukraina. Ale oczywiście zawsze cieszymy się, jak możemy się poszerzyć o jakiś kraj inny, europejski. I mieliśmy już na przestrzeni tych koncertów, bo koncert kolektywy rozpoczął się w 2013 roku. Dosyć dużo artystów również z krajów europejskich. I to jest piękne, acz trudne, bo artyści muszą znaleźć między sobą to, o czym mówił pan Lubomyr. Po prostu taki strumień wspólny, który ich połączy. I to udaje się w większości przypadków, ale bywa różnie i jest też pewną niespodzianką do końca. O to właśnie chciałem zapytać, bo przyglądałem się wczoraj koncertowi, będąc wśród publiczności. No i to świetnie wyglądało, to porozumienie między artystami, artystkami, które pojawiały się na scenie. Czy to Kasia Linz i Palina, czy nasi goście, czyli Tomek i Lubomyr. Między innymi, bo przecież tych twórców było więcej. Jak szybko z twojej perspektywy, osoby przyglądającej się temu od lat, coś się wydarza, że coś, jak to się mówi nieco kolokwialnie, szybko zaskoczy, tak, zaklika i okazuje się, że artyści z różnych światów, nie tylko z różnych państw świata, ale także tworzący w różnych gatunkach, ale co nagle spotykają się. Z różnych tradycji właśnie, bo ta hiszpańska tradycja muzyczna jest inna, białoruska, ukraińska, polska i to jest świetne w tym projekcie, że te tradycje się też łączą, że one między sobą przepływają, że się zazębiają, że każdy z tych artystów wnosi coś ze swojej kultury i powstaje jeszcze zupełnie nowy produkt. Jeżeli możemy w ogóle sztukę nazwać produktem, ale o tym pewno byłaby inna audycja. Powstaje inna sztuka, inna muzyka. Marcin Dziedzic, chciałem zapytać cię o specyfikę Rzeszowa jako miasta, w którym z wielu powodów spotykają się różne tradycje i różne kultury. Wczoraj w czasie koncertu pojawili się m.in. artyści z Ukrainy. No i bardzo żywiołowo reagowała publiczność, bo mieszka tutaj bardzo wielu Ukraińców. Po 2022 roku liczba mieszkanek i mieszkańców Rzeszowa pochodzących z Ukrainy wzrosła w sposób oczywisty. Czym dla ciebie jest to życie na styku tradycji i kultur tutaj w Rzeszowie i jak to się przekłada na życie artystyczne? Mnóstwo odpowiedzi mi się teraz kłębi w głowie, bo jest tak dużo wątków do poruszenia, ale spróbuję może zacząć od tego, że bardzo jestem zadowolony z faktu, że my jako Polacy, jako naród zaczynamy być dumni ze swojej tradycji. To jest mega ważny i szalenie ważny aspekt z uwagi na to, że mieliśmy jeszcze kilka lat wstecz taki okres, że szukaliśmy wszystkiego gdzieś za granicą, za zachodnią granicą, a teraz na szczęście na różnych płaszczyznach naszego życia zaczynamy odkrywać to, kim jesteśmy, skąd pochodzimy i co tak naprawdę chcemy robić, więc to jest szalenie inspirujące, myślę też w kontekście tworzenia, komponowania i niewstydzenia się tego, kim tak naprawdę jesteśmy i to potem słychać i czuć w utworach polskich artystów. To jest jeden z tych elementów, natomiast jak wygląda teraz życie w Rzeszowie i jak wygląda życie w Rzeszowie w kontekście tradycji i nowych odbiorców kultury, nowych twórców i nowych mieszkańców, których teraz mamy, jest inaczej, jest zupełnie inaczej z uwagi na to, że w zasadzie mamy też inne oczekiwania ze strony tych odbiorców, bo niejednokrotnie nie mówimy tylko o mieszkańcach Ukrainy, którzy znaleźli tutaj swój nowy dom, ale mówimy także o żołnierzach amerykańskich, mówimy także o korpusach dyplomatycznych, o organizacjach pozarządowych czy o pracownikach z branży IT, bo jak wiemy, Rzeszów też jest taką kolebką, takim miejscem, w którym ta branża dosyć mocno się rozwija, więc są to ludzie, którzy na co dzień są przyzwyczajeni do zupełnie innej kultury i też jest to ciekawe, że tworzymy w ten sposób pewnego rodzaju kolaborację z polskimi artystami, czy też z artystami, którzy tutaj są i mogą z nami tworzyć. No właśnie, wczoraj mówiliśmy o tym w popołudniowej audycji Zapraszamy do Trójki, o tym, że przy całej tragedii sytuacji, która ma miejsce za naszą wschodnią granicą, Rzeszów i Podkarpacie jest tym rejonem Polski, który, weźmy to w cudzysłów albo nie, zyskał dzięki temu połączeniu różnych światów, które od 2022 roku tutaj się spotykają. Mieszkasz tu na co dzień, więc pewnie widzisz, czy są już jakieś przebłyski, takie historie artystyczne, które nie byłyby możliwe wcześniej, że twórcy z Polski, z Ukrainy, ze Stanów Zjednoczonych być może, śpiewający żołnierze, spotykają się razem i coś z tego się może urodzić. Oczywiście, że tak jest. My jako Estrada Rzeszowska stwarzamy też takie warunki do tego, żeby właśnie tych artystów łączyć, czy dawać możliwość po prostu wspólnego tworzenia. Więc też ciekawe jest, że właśnie ci artyści zza wschodniej granicy pojawiają się u nas i też przedstawiają swoje propozycje. A dodatkowo bardzo cieszy mnie, że oni są już odważni do tego, żeby po prostu przyjść, bo myślę, że taką barierą nie był język absolutnie, nie była kwestia, nie wiem, finansowa czy jakieś inne elementy, tylko po prostu zwykła ludzka obawa, zwykły ludzki strach, czy faktycznie to miejsce jest dla mnie. A tu absolutnie nawiążę do tych już 14 lat tradycji budowania tych kolektywów i tych kolaboracji, że może i właśnie dzięki temu, że od tych kilkunastu lat już budujemy te właśnie więzi, te mosty, nasze społeczeństwo jako Polska oczywiście, ale jako Rzeszów wyjątkowo zdało ten egzamin z empatii i w zasadzie powiem szczerze, nie było takiego momentu przejścia. To wszystko przeszło jakoś tak zupełnie naturalnie. To oczywiście brzmi bardzo pozytywnie i tak sympatycznie. Wiadomo, że obraz wojny i całej tej historii nie jest taki, ale przedstawiam to oczywiście z aspektu tylko i wyłącznie samej kultury. Ostatnio jak byliśmy na konferencji prasowej w Warszawie, a propos konferencji Wschodu Kultury, padło takie zdanie, ja nie pamiętam kto to powiedział, ale będę to powtarzał już teraz zawsze i jakby wrzucał to w świat, że w zasadzie Wschód Kultury jest bramą na zachód dla artystów, którzy w tym momencie mogą właśnie tworzyć, więc to jest niesamowicie obrazowe i symboliczne, że faktycznie tak jest, że w momencie, kiedy Ukraina zmaga się z wojną, gdzieś artyści absolutnie byli wyłączeni z możliwości tworzenia. Wschód Kultury nie przerwał swojej działalności. Europejski Stadion Kultury grał cały czas i za pośrednictwem właśnie Haliny i wybierania artystów polskich i właśnie z krajów partnerstwa i wyjątkowo z Ukrainy stwarzaliśmy te warunki do tego, żeby właśnie pojawili się tutaj, grali i też wspierali w ten sposób swój kraj, swój naród, więc to jest niesamowite. Z Rzeszowa mówimy dziś o wschodzie kultury i o tradycji. Za chwilę wrócimy do rozmowy z naszymi gośćmi, ale teraz chwila muzyki. Sięgamy po Bailando, czyli nową płytę Tomka Makowieckiego. Bailando, na paluszkach Tomasz Makowiecki i Julia Wieniawa. My w studiu Polskiego Radia Rzeszów na Wschodzie Kultury rozmawiamy o tradycji pop i nie tylko. Naszymi gośćmi są Halina Przebinda, Marcin Dziedzic, Tomek Makowiecki i Lubomir Melnyk. Za chwilę wrócimy do naszego gościa, wybitnego ukraińskiego pianisty, ale jeżeli pozwolisz, Tomek, to bym cię chciał zapytać, bo długo czekaliśmy na twoją nową płytę, na której poza tobą pojawiają się m.in. Julia Wieniawa i Kaśka Nosowska. Też myślisz o tej płycie jako o spotkaniu różnych tradycji, nawet w obrębie jednego gatunku albo dwóch, popu i rocka? Trudno mi jest opowiadać o swojej twórczości i o tym, czym ona jest tak naprawdę, bo jest to dla mnie taki faktycznie zapis i pamiętnik moich ostatnich 10 lat. Coś mistycznego, jak rozumiem. Muzycznie też wczoraj się właśnie zastanawiałem nad tym, ponieważ duża część tej płyty dojrzewała i leżakowała przez parę lat. I wczoraj się z kolegami zespołu właśnie zastanawiałem, że ta płyta już powoli się dla mnie zestarzała. Oczywiście odbiorcy mają zupełnie inny tutaj odbiór tej muzyki, natomiast ja mam teraz takie poczucie, że jest to zapis fragmentu mojego życia, z którym ja teraz tak naprawdę tymi koncertami trochę się żegnam i idę już w nowe rejony. Czyli to jak z pisarzami, którzy oddają książkę, już są w nowej, którą piszą, a to, o co się ich pyta po opublikowaniu książki, to jest dla nich czas przeszły mocno. Jest coś w tym, dokładnie tak jest. Lubomy, to teraz wracamy do twojego spojrzenia na muzykę i łączenia tradycji. Przyznam, być może nie jestem obiektywny, ale uwielbiam muzykę Lubomyra Melnyka, że na mnie zawsze ogromne wrażenie robiło to, w jaki sposób ty starasz się przetwarzać, weźmy to w cudzysłów, muzykę pop czy muzykę elektroniczną na muzykę klasyczną. Można tutaj przypomnieć choćby o tym, jak Lubomyr gra na fortepianie muzykę zespołu Kiasmos, jednak muzyka elektroniczna. Jak to wygląda w drugą stronę? Jak wykorzystuje się coś bardzo nowego i świeżego, by przybliżyć w ten sposób i pomóc ludziom dotrzeć do tego, co bardziej klasyczne i być może tradycyjne, czyli właśnie fortepianu? I would like to ask you about your cooperation with the other artists, especially I'd like to focus on the Kiasmos band you were cooperating with, working with, like playing their song, one of their tracks on piano. That sounds incredible. How does it work in the opposite way, like transforming something new into something very classical? I wonder, this is a very good question, and I think probably it can barely work. Mm-hmm. It can barely work. The reason is because this pop or electronic is based on the flow of one chord to the other. And classical music uses that, but needs a different texture. Mm-hmm. And so I don't know if it can go that way. We can copy Vivaldi by taking the chords, but I don't think you can take the chords from Stairway to Heaven and put into a Beethoven symphony. But there are a lot of artists playing Led Zeppelin or Jethro Tull on piano. Oh, on piano, yeah. Well, continuous music is a special language of the piano, and it uses both the concept of melody and chords, and then it has other elements which the living rainfall of your fingers on the piano, which cannot be translated into anything. That's, yeah. Na pewno Państwo rozumieją, ale powiem to w skrócie, że pytany o współpracę z artystami, którzy tworzą w innych gatunkach i przenoszenie ich twórczości na język fortepianu, Lubomir Melnyk uważa, że to jest właściwie ledwie możliwe. To znaczy, że innego rodzaju umiejętności, ale też innego rodzaju rzeczy się przydają i są wykorzystywane w tworzeniu muzyki klasycznej czy muzyki, powiedziałbym, rozrywkowej, muzyki pop. No, ta próba przeniesienia utworu zespołu Kiasmos na grę na fortepianie właściwie była czymś mało możliwym, tak się zdawało. Oczywiście z punktu widzenia słuchacza i fana powiem, że wyszło to świetnie, ale no jednak akordy, kody, to wszystko, co występuje w osobnych światach, tutaj nie do końca musi się spotykać. Mówił też Lubomir Melnyk o tym, że trudno przenieść na przykład fragmenty Stairway to Heaven and Zeppelin do włożenia i włożyć to w którąś z symfonii Beethovena albo jakoś spotkać te światy, ale oczywiście są tacy, którzy próbują. Yeah. As you were speaking, I was thinking classical composers, who could do Stairway to Heaven with as a symphonic work? Mm-hmm. And it came Ravel. Ah. Ravel, yes. Czyli Ravel, którego znamy między innymi z Bolera, zdaniem Lubomira Melnyka mógłby być tym kompozytorem muzyki klasycznej, który stworzyłby albo mógłby napisać, gdyby do tego doszło kiedykolwiek, taki utwór jak Stairway to Heaven. Why Ravel exactly? Dlaczego Ravel? Ravel he's like an angel of colors and power, mm-hmm. of melody. He combines color and melody. Nobody else can do like he. And this is in the song what you need. Tego właśnie potrzeba w dobrym utworze, w dobrej piosence, co miał Ravel, komponując muzykę klasyczną. Lubomir nazwał go aniołem, że dźwięki, ale też kolory spotykały się w jego utworach, więc pewnie podobałby stworzeniu na własną modłę Stairway to Heaven, gdyby żył w naszych czasach i podjął się tego wyzwania. Ale jeszcze patrzę na Lubomira Melnyka. Siedzimy, przypomnę, w studiu Radia Rzeszów, stąd nadajemy naszą rozmowę. Czy są tacy artyści współcześni, którzy nie mają wiele wspólnego z tradycją klasyczną, a są dla ciebie interesujący i chciałbyś ewentualnie z nimi współpracować? Jedno marzenie o Tomku Makowickim już udało ci się spełnić. Are there any other contemporary artists, not classical, just like Tomek, your dream came true yesterday, you would like to cooperate with? Well, actually, not really, but in a dream world, Metallica. Niekoniecznie, ale gdyby można było realizować marzenie, albo w świecie marzeń, jest to Metallica. Why Metallica? Because I think heavy metal has the power that the piano has. And the piano has a phenomenal power. Fortepian ma wielką siłę i taką siłę ma też heavy metal, mówi Lubomir Melnyk. And but also working with Wojtek the drummer last night and was in Tomek's band, it was fantastic that the piano and the drums were just like going like it's a joy to play this type of music that has a driving power. Lubomir bardzo chwali sobie współpracę z twoim perkusistą, Wojtkiem, wczoraj i mówi, że bębny, perkusja i fortepian mają bardzo podobną siłę. Mm-hmm. Podobnie brzmią. Zgadzasz się z tym? Zgadzam się. Zaobserwowałem, że nasze pierwsze spotkanie tutaj w Rzeszowie na próbie wyglądało tak, że my przyjechaliśmy z chłopakami, weszliśmy do sali prób i Lubomir już siedział i czekał na nas. I pierwsze co, jak już został, jak fortepian był ustawiony i gotowy, to Lubomir zaczął grać. I my tak stanęliśmy, w pewnym momencie Lubomir przestał grać. Mój kolega powiedział, proszę nie przestawaj. Ale pierwsze co zauważyłem, to właśnie Lubomira i Wojtka, którzy moment, kiedy Lubomir zaczął grać, Wojtek od razu do niego dołączył. To była nasza pierwsza wymiana właśnie zespołowa tych dwóch panów. Ja chciałem tutaj Wojtka też zaprezentować. Wojtek na co dzień gra w zespole Immortal Onion. Miał też okazję grywać z Hanią Rani, więc myślę, że dla niego tego rodzaju doświadczenie muzyczne jak z Lubomirem było bardzo bliskie jego sercu i wrażliwości, więc tutaj panowie naprawdę się zgrali i zostali kolegami. Jestem sobie w stanie wyobrazić Enter Sandman, jedno z najsłynniejszych nagrań Metallica, grane przez Lubomira Melnyka na fortepianie. It's impossible for me, Lubomir, to imagine you playing Enter Sandman by Metallica on piano. Maybe here in this studio in Rzeszów, we just make a new deal. Metallica's got a huge number of fans in Poland, so if you will make a common show or common album, it will be just a bestseller. Gdyby nagrali wspólnie płytę Lubomir Melnyk i Metallica, to myślę, że nie tylko w Polsce fani tego zespołu by oszaleli i to okazałoby się bestsellerem, ta płyta. Is it a good idea? Oh, yes, I would love that. But I really, in reality, not dreams, but in reality, I would really love to work with Tomek because for me, the power of a beautiful voice somehow lifts us all up. So what really makes us fly is Tomek singing. And that's a reality that is, we have seen it's real. So Zanim do rozmowy dołączy Marcin Dziedzic, to jeszcze tylko przetłumaczę w skrócie to, co powiedział Lubomir przed chwilą, że oczywiście można marzyć o współpracy z Metaliką, ale w świecie realnym to bardzo chciałby współpracować z Tomkiem Makowieckim. To pewnie też pokłosie wczorajszego spotkania i tego, co się wydarzyło, tej magii, która miała miejsce na scenie. Ci spośród Państwa, którzy słuchali koncertu, widzieli go w telewizji albo byli tu z nami w Rzeszowie, potwierdzą na pewno to. No bo głos Tomka, mówi Lubomir Melnyk, sprawia, że dusza się unosi wręcz, że to jest po prostu jak nowy rodzaj muzycznego spotkania, coś nieprawdopodobnie istotnego. Poprosimy o komentarz artysta, a potem Marcin Dziedzic. Ogromny komplement, dziękuję. Kurczę, podpisujemy jakieś kontrakty na antenie. Tak, ja myślę, że ja traktuję nasze spotkanie z Lubomirem jako po prostu początek czegoś, co przed nami. Zresztą już zaproszałem Lubomira na jesień do Sopotu, do swojego studia, więc myślę, że będzie okazja na to, żeby to nasze spotkanie przerodziło się w coś więcej. No to jest historyczny moment. This is historic, because Tomek just said that he invited you to his studio in Sopot, so we are expecting a new album. Czekamy więc na tę płytę wspólną. Możemy powiedzieć w takim razie, Halino i Marcin, że zaczęło się w Rzeszowie, bo właśnie jesteśmy świadkami czegoś nowego, Marcinie. Tak, ja chciałem dodać tutaj do od razu jakby komentarz do tego, że my z Haliną akurat nie jesteśmy przekonani. Nas przekonywać do Wschodu Kultury Europejskiego Stadionu Kultury do tej formuły absolutnie nie trzeba. Natomiast przysłuchując się temu, co powiedział Lubomir, temu, co powiedział Tomek, tylko i wyłącznie się jeszcze w tym utwierdzamy, że te kolaboracje mają sens, one są potrzebne i tak naprawdę to właśnie zawsze jest tylko i wyłącznie początek tej drogi, która może się później rozwinąć. No ci, którzy byli z nami tutaj wczoraj albo słuchali lub oglądali koncert, pewnie mają takie przekonanie, Halina, że te światy spotykają się, tradycje się spotykają i z tego powstaje wiele dobra. To może jest pomysł albo na serię koncertów, albo wręcz na jakiś jedno- lub dwupłytowy album, gdzie artyści z różnych tradycji, z różnych państw, z różnych światów mogliby stworzyć coś nowego i to byłoby wspaniałe, bo pokazałoby to, o czym mówił Lubomir, że wszystko ma gdzieś swój początek. Potem te gatunki się rozeszły w stronę muzyki klasycznej, pop, heavy metalu. Ale na końcu i na początku jest to samo, czyli idea dźwięku, idea muzyki i tego, jak ona wpływa i oddziałuje na ludzi. Tak, ja tutaj dużo, dużo bardzo chciałabym jeszcze o tym festiwalu opowiedzieć i właśnie o tych połączeniach, o tym, jak ta muzyka się łączy, w ogóle łączy tych ludzi, łączy kraje, łączy tradycje, przepływa między sobą i jak piękny jest ten festiwal. I faktycznie przez te lata tak walczymy, żeby pokazać go w Polsce, żeby po prostu ludzie zobaczyli, jak interesujące, niezwykłe, twórcze, inspirujące mogą być połączenia. Czasami bardzo odmiennych gatunków, bo tak jak tutaj to połączenie było, trudno powiedzieć, że eksperymentalne, ale nie byli to twórcy z tej samej dziedziny, z tego samego rodzaju muzycznego. A jednak ta muzyka była po prostu piękna i panowie zaczarowali wczoraj scenę, publiczność. Mimo że, jak widzieliście Państwo, cały koncert był bardzo różny też tak emocjonalnie, dynamiką się różnił po prostu każdy kolektyw i po tym bardzo energetycznej Antitili i Luku wejście Lubomira i Tomka, ja cały czas drżałam o to, czy ludzie zrozumieją to, czy popłyną z nami. Wprawdzie widziałam i słuchałam już na próbie, że na tej ogromnej scenie to połączenie wspaniale działa i że my to odbieramy. Czasami nawet może nie wiemy, co tak wspaniale działa, ale to jednak było po prostu niezwykłe połączenie i czuć było, że oni są razem, że właśnie Tomek jest tym głosem, jednym z instrumentów, który na tej scenie pracuje. Za rok 15 jubileuszowy Wschód Kultury. Przypomnę trzy miasta: Rzeszów, za tydzień Lublin i w sierpniu Białystok. Może to jest okazja, patrzę na Halinę i na Marcina, żebyście już teraz zaczęli myśleć o tym, co się powinno wydarzyć w tym roku jubileuszowym. Bardzo bym chciała, bardzo. Ja zawsze chciałabyś marzę... czego dokładnie? Znaczy chciałabym móc myśleć, jak kończy się festiwal o następnym festiwalu. To jest coś, czego mi bardzo w tym brakuje, bo potem zostaje bardzo mało czasu. Tak jak mówiłam, mnie zależy też na tym, żeby zaprezentować przynajmniej 4 odmienne połączenia, żeby ten koncert się mienił i był dla każdego, mienił się kolorami muzycznymi. I żeby podjąć taką pracę, powinniśmy to zrobić teraz, ale z różnych powodów to jest niemożliwe. I być może z okazji 15-lecia będzie jakoś lepiej. Patrzę ale... na Marcina. To ja tutaj dodam jeszcze taką rzecz, bo rozmawiamy o Festiwalu Wschód Kultury Europejskiej, Stadion Kultury i o tym, co, o czym wspomniałeś jeszcze o 2 innych edycjach w miastach. Natomiast w Rzeszowie to nie tylko koncert. Oczywiście są taką wisienką na torcie, największym wydarzeniem i najbardziej atrakcyjnym. Natomiast te kolaboracje przejawiają się na różnych innych aspektach, bo wydarzeń zostało przygotowane w tym roku 55. Także jeszcze dzisiaj, jeszcze jutro będziemy mieli okazję uczestniczyć w tych wszystkich różnych nieoczywistych połączeniach, łączenia jazzu z hip-hopem. No, Rzeszów tętni kulturą cały weekend. To jest dla nas fantastyczny czas i uwielbiamy ten festiwal. Ja ze swojej perspektywy zawsze mam takie poczucie, jak się kończy strat, jakbym wracał z jakiejś fajnej kolonii, bo tutaj przede wszystkim relacje i te kolaboracje z nowymi ludźmi są niesamowite. Ale odnosząc się do tego, co powiedziała Halinka, odnosząc się do tego, jakie wyzwanie rzucił Lubomir a propos Metaliki, chciałbym powiedzieć, że w przyszłym roku, i to jest bardzo ciekawa informacja i bardzo taka... W Rzeszowie? Budująca dla nas, tu zostawmy pewne niedopowiedzenie, ale Polska obejmuje prezydencję w Unii Europejskiej i też już dyrektor Narodowego Centrum Kultury zapowiedział, że właśnie Wschód Kultury został wpisany jako jeden z projektów priorytetowych, który będzie prezentowany w przyszłym roku, więc wiążemy z tym bardzo duże nadzieje i też myślę, że na pewno przygotujemy coś specjalnego na tę kolejną 15. już jubileuszową edycję, także śledźcie nasze strony, a my będziemy na pewno powolutku ujawniać i odsłaniać te karty, co w przyszłym roku zostanie zrealizowane dla państwa. Należy też słuchać Trójki, bo będziemy o polskiej prezydencji, zaczyna się 1 stycznia, mówić bardzo dużo i ja z kolei składam obietnicę, że na pewno w przyszłym roku też spotkamy się na Wschodzie Kultury i będziemy rozmawiać nie tylko o tradycji, ale też o tym, co Polska ma do zaoferowania innym krajom europejskim, Ukrainie także, gdy chodzi o kulturę i jak te światy mogą się spotykać. Proszę państwa, ostatnie 2 dni spędziliśmy w Rzeszowie, w gościnnym studiu Radia Rzeszów, stąd rozmawialiśmy teraz o tradycji, o spotykaniu się kultur i różnych gatunków muzycznych. Bardzo państwu dziękujemy za spotkania stąd, z Rzeszowa. No i zapraszamy oczywiście na wszystkie wydarzenia Wschodu Kultury. Za tydzień nadajemy z Lublina. W Lublinie koncert solowy naszego wspaniałego gościa, Lubomira Melnyka. Lubomirze, bardzo ci dziękuję za spotkanie. Thank you so much for being a part of this conversation. Dziękuję. Dziękujemy. And waiting for your show next week in Lublin, your solo concert there. Poza Lubomirem w naszej audycji także wzięli udział Halina Przebinda, menedżerka kultury i producentka koncertów, w tym kolektywów tego rzeszowskiego. Dziękuję ci bardzo. Ja też dziękuję bardzo państwu. Szef Estrady Rzeszowskiej, Marcin Dziedzic, dziękuję. Bardzo dziękuję i zapraszam na resztę wydarzeń do Rzeszowa. I Tomek Makowiecki, który jesienią wprowadzi do swojego studia w Sopocie Lubomira Melnyka, nagrają 3-płytowy album, pojadą w światową trasę koncertową, podbiją wszystkie stadiony i nie tylko, a potem Metallica będzie występować przed nimi jako support. Brzmi świetnie, dziękuję bardzo. My także się kłaniamy. Maciej Rosu, który realizował tę audycję tu w Rzeszowie, i Michał Nogaś. Do usłyszenia na zakończenie Pockets of Light, Lubomir Melnyk i tajemniczy głos. Proszę sobie wyobrażać, że to Tomek Makowiecki na wokalu. Do usłyszenia. Thank you.